Radio 1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn opnieuw pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Een paar duizend mensen demonstreren op de Roeterseiland-campus. Er is ook veel politie en ME op de been. De actievoerders vinden de inzet van de politie tijdens de protesten van afgelopen dagen buitensporig en verwijten de UvA dat het de eigen studenten wreed behandelt. Ook in Utrecht zijn er nieuwe pro-Palestijnse betogingen. De voormalig bevelhebber van het Oekraïense leger, Zaluzhny, is officieel uit het leger gezet. Hij is per presidentieel decreet benoemd tot ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Zaluzhny werd in februari vervangen na openlijke kritiek op president Zelensky. Die heeft de afgelopen tijd de bezem gehaald door de legerleiding. Na het stuklopen van het Oekraïense offensief is het volgens Zelensky tijd voor nieuwe bevelhebbers. Het social media platform TikTok wil voortaan duidelijk laten zien aan gebruikers of afbeeldingen en video's met AI is gemaakt. Met een watermerk kunnen gebruikers dan zien of iets echt is of gemaakt met kunstmatige intelligentie. TikTok sorteert daarmee voor op een komende AI-wet in Europa. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat kijken of dranken die in de supermarkt als alcoholvrij verkocht worden misleidend zijn. Alcoholvrije dranken blijken namelijk lang niet alcoholvrij, doordat er binnen Europese landen verschillende regels gelden. In Nederland worden drankjes die maximaal 1,2% alcohol bevatten alcoholarm genoemd. In Italië en Frankrijk worden die verkocht als alcoholvrij. Maar die producten worden ook hier verkocht en dat kan verwarring opleveren, erkennen Nederlandse brouwers. Ook zij pleiten daarom voor meer eenheid in de labels. Het weer, het is zonnig en droog. Komende nacht kans op mist en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen ook eerst wat nevel of mist, later weer zonnig. En dan wordt het iets warmer dan vandaag. Het wordt zo'n 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. NPO Radio 1. NTR Bound. Jaarlijks verdrinken er 200 tot 300 mensen in Nederland. Een veelvoud daarvan wordt gered door vrijwilligers van de reddingsbrigade. Toch lijkt reddingsbrigade Goes de deuren te moeten gaan sluiten. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Meerte van der Drift. Goedenavond vanuit Seer Arendskerken, midden in Zeeland. We zitten in een grote loods. De muur achter mij hangt helemaal vol met wetsuits. Er staan hier twee fel oranje reddingsboten. Redvesten, mountainbikes, droogpakken. Alles staat hier opgeslagen in een loods van de brandweer. Dit is namelijk de thuisbasis van reddingsbrigade Goes. Maar niet voor lang. De reddingsbrigade moet hier weg. En een nieuwe plek, die is er niet. Ashwin Mulblok, voorzitter van de reddingsbrigade. En naast jou Denise Meijert, secretaris. Welkom. Goedenavond. Dankjewel. Ja, met een beetje beduust gezicht zitten jullie hier. Ja, zeker. Ja. Maar we zitten niet aan het strand. Vanaf hier hebben we uitzicht op de kerk, op de dorpskern. Reddingsbrigade Goes is een binnenbrigade. Eerst even, wat is dat, Ashwin? We zijn niet zichtbaar op het strand. We hebben weer andere taken. We bewaken verschillende evenementen in de gemeente Goes. We geven kinderen les in het zwembad en we zijn onderdeel van de Nationale Reddingsvloot. En wat voor soort evenementen zijn dat? Dat verschilt heel erg. Van zwemmen in de Schelde tot roeiwedstrijden en zwemwedstrijden in het kanaal. Voornamelijk buiten. Of de inkomst van Sinterklaas. Oh, de intocht. En Denise, jij kwam net aan met een artikel geknipt vanuit de krant. Dat hing bij jullie op het prikbord hier. Ja, klopt. Iemand die een lintje heeft gekregen. Ja, voor toen de watersnood in Limburg plaatsvond, toen zijn wij met twee groepen daar naartoe gegaan. De ene groep eerst en de tweede groep heeft de eerste groep afgelost. En in de tweede groep zat Andoyo. En die heeft onder andere voor die inzet, maar ook voor zijn inzet verder bij de club, heeft hij dat lintje gekregen namens de, vanuit de gemeente. Dus jullie hier als reddingsbrigade Goes zijn te hulp geschoten in Limburg? Ja. Ja. En daar is nog meer bedankjes voor. Wat ligt hier? Na de inzet hebben we vanuit de veiligheidsregio Limburg, dacht ik, samenwerken met Reddingsbrigade Nederland, allemaal een munt gekregen. En die hebben we in 2022 uitgerekend gekregen van de NRV-coördinator. En, oh ja, dat ligt echt in zo'n samen met de wethouder. Prachtig doosje op een verloers bedje. Ja. Bedankt voor je inzet. Dus dat soort dingen allemaal. En daarnaast, naast dan de noodhulp, is het ook een gezellige vereniging. Zeker, ja. Kijk, zeker. Jullie hebben het publiek meegenomen. Het zit hier helemaal vol in de loods. Mm-hmm. Dat ook. Ja, wat brengt het jou, Denise, qua verenigingsleven? Sowieso ben ik wekelijks in het Omnium te vinden voor de lessen reddend zwemmen aan alle kinderen. Dat is het zwembad. Dat is in het zwembad, inderdaad. En daar zijn ook altijd de vaste gezichten, vaste vrijwilligers die iedere week trouw komen om alle kinderen te helpen. En ja, nadien sluit ik ook altijd af gewoon een niet-alcoholisch drankje met z'n allen. Gezellig om nog even te kletsen over de lessen, maar ook gewoon over alle privézaken. Heel gezellig. En als we terugkomen van evenementen, dan spoelen we met z'n allen de boten en de motoren daarvan. En vaak sluiten we dan af met gezamenlijk nog wat te eten en ook nog even nakletsen over hoe het evenement ging. Maar ook daar komen gewoon privé gesprekken naar boven. Heel gezellig. Samen, ja. Ja. Dus voor die inzet bij de ramp in Limburg, daarvoor de twee boten die jullie daarvoor gebruikt hebben, die zijn hier ondergebracht. Ze staan achter jou, hier in de loods van de brandweer. Maar die brandweer, die is verhuisd en de loods is voor jullie te duur om te houden. Dus moet er een nieuwe locatie komen, maar dat lukt niet. Wat betekent dat dan als het niet lukt, als jullie deze locatie niet meer mogen gebruiken? Wat gebeurt er dan? Nee, de veiligheidsregio heeft inderdaad de bus verhuisd. Van de brandweer. Van de brandweer, inderdaad. De gemeente wil het pand zelf terug hebben. Daarom moeten wij eruit. Wat komt er eigenlijk, weet je dat? Dat is nog niet bekend. Dat weet de gemeente ook nog niet. Dus daar wachten we op af. Dat zouden we wel graag willen weten. En de buurtbewoners ook, wat ze met het pand willen gaan doen. Maar ja, daar is nog geen antwoord op. Maar jullie moeten weg? Ja, inderdaad. Een nieuw plekje hebben we nog niet en zijn we nog druk aan het zoeken. En dan, intocht van Sinterklaas, hoe gaat dat dan? Zoals het er nu uitziet, nog niet met Reddingsbrigade Goes. Als we geen plekje hebben. Okay. Want dan moet dit noodgedwongen stoppen. Dan hebben we geen plek om het materiaal op te slaan. Dus ja, waar ga je het dan neerzetten? Niet op straat. Ja, en de energie is afgesloten al? De elektriciteit, het water. Hoe lang hebben jullie nog hier? Het huurcontract loopt tot 1 juli af. We mogen blijven van de gemeente totdat ze weten wat het met pand is. Maar onzeker is hoe lang dat dan zou zijn en met welke datum we er dan uit zouden moeten. Het voortbestaan van de reddingsbrigade Goes staat dus op de tocht. Maar wat weten de inwoners van Goes hier eigenlijk van? Wat zien zij het nut van de reddingsbrigade of zo ver van de kust? Ons verslaggever Joris Kreugel ging op onderzoek uit in het stadshaventje van Goes. Wist u dat Goes een reddingsbrigade heeft? Nee, dat wist ik niet. Ze zitten hier toch wel degelijk? Dat is mooi. Ze vinden onderdak bij de brandweer, maar daar moeten ze weg. De burgemeester die vindt het eigenlijk allemaal niet meer zo nodig, een reddingsbrigade. Het ligt niet aan de kust. Voor calamiteiten zetten we de brandweer wel in. We kunnen eventueel ook voor de reddingsbrigade naar Middelburg. Wat vindt u daarvan? Ik zie ze niet, dus ik weet niet of het nodig is. Als u zegt dat de brandweer het ook kan, dan zou het waarschijnlijk ook wel goed zijn, toch? Want gebeurt hier wel eens wat? Ja. Wat heeft u wel eens meegemaakt, want u woont hier? Dronken mensen die voor de gein in het water springen of erin vallen. Ja. Dat gebeurt. De reddingsbrigade hier in Goes heeft een probleem met onderdak. Ja. Nu heeft de burgemeester ook gezegd, de brandweer kan het zelf ook wel eigenlijk. Maar ik denk een gespecialiseerd iemand is wel belangrijk. Het is waterland hier, hè? Dus het is wel noodzakelijk dat er een reddingsbrigade is. Met al die mensen die uit het buitenland komen, die van toeten nog blazen weten over eb en vloed en alles wat er voor gevaren met zich meebrengt, dan is dat een goede zaak. Ja. Ik woon al helemaal leven in Goes en ik weet dat er hier ook mensen niet uit het water gestapt zijn en ook nooit meer stappen. Dus vandaar dat het denk ik wel een goede zaak is. Ja, heeft u het meegemaakt? Nou, ik heb hier lang bij de politie gewerkt. Dus ik weet wel een en ander van redden en dat soort dingen. Tijdens mijn werk natuurlijk wel heel veel net te laat gekomen. ouders in het water. Mensen die met de fiets in het water belanden. Dus ja, helaas wel nare dingen meegemaakt. Ja. Dus een reddingsbrigade is hard nodig, volgens u? Is hard nodig en die moet zeker niet verdwijnen. En misschien dat die burgemeester, die is nieuw, die moet zich denk ik iets beter oriënteren op wat er leeft in Goes en hoe Goes en het waterland hier in elkaar zit. Maar misschien dat die burgemeester een keer daar kan gaan kijken. Ik denk dat de burgemeester gewoon niet goed geïnformeerd is. Denise, in het begin van dit fragment, jij vrat jezelf helemaal op. Wat gebeurde er? Ja, ik hoorde mensen zeggen dat de brandweer dit ook wel kan. Maar de brandweer gaat niet bij een evenement een poos staan kijken en staan doen. Die handelen wanneer zij moeten handelen. Als zij een uitdruk krijgen, zijn ze weg. Ja, dat kan niet bij zo'n evenement, want dan moet het evenement platgelegd worden. Daarvoor zijn wij er wel bij om dus iets te kunnen doen. Bewaking te kunnen geven, om juist preventief te handelen, zodat er niks gebeurt en zodat de brandweer gewoon ander werk kan doen waarvoor zij wat zij moeten doen. Als er een oproep is, een noodsituatie. Ja, dan is de brandweer weg en wij blijven. En wij kunnen ook gewoon ingrijpen als het misgaat. En we grijpen juist vaak preventief in, zodat het niet misgaat. Dan horen we ook een politieman. Die benadrukt nog even hoe gevaarlijk dat water kan zijn. En dat dat niet alleen voor de zee geldt, maar juist ook in die binnenwateren, dat er allerlei ongelukken kunnen gebeuren. Jullie knikken allebei. Ja, wat Denise zei, het evenementenbewaakstukje is preventief. Je bent preventief aanwezig als er wat gebeurt. En er gebeurt wel eens wat. Een EHBO-gevalletje hier, een EHBO-gevalletje daar. Bij de vorige ganstrek hebben we een man uit water gehaald waarvan zijn bootje het begaf. Bij de ganzenregatta. De ganzenregatta, excuus. Wat is dat? De zwemwedstrijd in Goes. Nee, zwemwedstrijd. Bij de ganzenregatta is het roeien. Bij de zwemwedstrijd was het. Oh, ganzenregatta. Die ganzenregatta, ja. En die het bootje die was aan het leeglopen. Okay. Dus die had het even uit water geplukt. Ja. En dan hoorden we, de burgemeester is niet goed genoeg geïnformeerd. Hoorde je dat ook? Zeker, ik weet niet waar hij de informatie vandaan heeft. Het gaat veel over de burgemeester. Wij hebben hem niet persoonlijk gesproken. En als hij daarvoor open zou staan, dan zou ik zeggen, kom gezellig langs, stuur ons een berichtje en dan regelen we het. En dan vertel ik hem met alle liefde wat wij doen en waarom wij hier zitten. Ja. Zoals als die politieman zegt, hij is niet goed geïnformeerd. Ja, we staan ervoor open om dat gesprek te beginnen. Nou, die burgemeester, laten we even horen wat hij er zelf over zegt. De burgemeester van Goes, Kees van den Bos. Hij zei er zelf het volgende over in het programma Dijkstra en Even Blij ter plekke. We hebben als gemeente alles op alles gezet om huisvesting te vinden voor de reddingsbrigade. Alleen, wij zijn geen huisvestingspartij en we kunnen niet zomaar zeggen doe daar of doe daar maar. Dus we hebben op dit moment niet aan alternatieve locaties kunnen vinden. Het is wel zo, de brandweer is inmiddels verplaatst van Sint-Arenskerke naar Heinkesand. En op dit moment is die brandweerkazerne nog niet gevuld. Dus we hebben de reddingsbrigade laten weten, ook al is de huur opgezegd, jullie kunnen iets langer daarin blijven. Het is alleen te groot en te duur om jullie daar voortdurend in te laten blijven. Oké, wat nu? Nou, de burgemeester geeft aan, ja, we zijn geen huisvesters. Maar we zien wel een nieuw pand van de brandweer worden gebouwd. Aan de andere kant van Goes. Het pand zou te groot zijn en te duur. Maar ja, zoals je om je heen kijkt, ze staan aardig krap bij elkaar. Ja, jullie hebben tot in het dak gestapeld. De fietsen hangen aan het plafond. Ja, dus ja, heel veel ruimte. En dit is toch wel echt gewoon de ruimte die we nodig hebben. Dus, hoe groot zou het zijn, deze loods? We hebben het uitgerekend, ongeveer 80 vierkante meter hebben we nodig om het op te slaan. Dus ja, dat is het minimale wat we ook dan moeten gebruiken. En zoals het hier nu staat, heeft het altijd gestaan. En toen ook bijvoorbeeld de brandweer er was. Nu hebben we iets meer ruimte gekregen, omdat die brandweerbus natuurlijk weg is. Ja, wij zitten eigenlijk op de plek waar de brandweerbus stond. Klopt, en waar nu de flat staat. Wat is dat? Dat is de boot die achter ons staat, die we gebruiken voor de NRV. Denise, wat wil je erover zeggen? Ja, ik baal wel een beetje van hoe het nu gaat. De veiligheidsregio wijst naar de gemeente en de gemeente wijst naar de veiligheidsregio. Maar wij zitten er een beetje tussen en we maken ons echt wel zorgen over. Ja, wij willen er niet mee stoppen. Wij merken dat het gewoon hartstikke lekker loopt. Het is hartstikke gezellig. We leveren goed werk. En dan zou het zo zonde zijn als het hier bij strand. Ja, want je doet je best om een club enthousiaste vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Ja. Het is een probleem in Nederland, het aantal vrijwilligers in de reddingsbrigade. Het is hier gelukt. Ze zitten er hier vanavond zelfs bij. Zo betrokken zijn ze. Jullie hebben dat voor elkaar gekregen. Dat bouw je niet zomaar weer opnieuw op. Nee, precies. En dat zou zo zonde zijn. Want ja, als we ook naar het bestuur kijken, daar zitten een aantal ervaren bestuursleden in. Maar daar zijn ook weer jonge bestuursleden bijgekomen. In dat bestuur gaat het al, de ontwikkeling. Maar die zet zich ook door in de verdere vereniging. Dus het zou echt heel zonde zijn als dat nu stopt. Voor de uitzending sprak ik Ernst Brokmeijer van Reddingsbrigade Nederland. Ik vroeg hem wat de regels nou zijn. Of dat zomaar kan, deze reddingsbrigade dicht doen, twee boten minder. Er is een convenant tussen de veiligheidsregio en Reddingsbrigade Nederland en de reddingsbrigades. En voor het beschikbaar stellen en leveren van 4 boten. En dat moeten alle regio's moeten 4 boten leveren. Nou, in Zeeland is gekozen om dat met de, wat we noemen de oranje kant te doen. In principe ligt de uitvoer bij de reddingsbrigades. Maar in het convenant is wel opgenomen dat als er problemen zijn met stalling, maar bijvoorbeeld ook met vervoer, dat er dan in goed overleg gekeken wordt door de regio, in dit geval de veiligheidsregio, samen met de brigades, of daar in gezamenlijkheid een oplossing voor te vinden is. Oké. Denise, jij zei er wordt naar elkaar gewezen. Wat hoor je nu? Ja, dat de veiligheidsregio hoopt dat we er in overleg uit gaan komen. Wat betekent dat? Ja, dat de gemeente en de veiligheidsregio toch tot een oplossing zullen moeten komen die voor ons helpt. Ja, wil je erop reageren? 21 mei hebben we een gesprek met de veiligheidsregio gepland. Dan gaan we samen kijken naar wat de mogelijkheden zijn, wat het probleem nu precies is. En dan gaan we met elkaar kijken wat ook een mogelijke oplossing kan zijn voor het probleem. Dus we wachten even af tot 21 mei. Hopen dat de veiligheidsregio... Ja, want de verplichting is dus Zeeland moet 4 boten leveren. Ja. Als jullie hier de boel dicht zouden doen, het zouden opdoeken, blijven er nog maar 2 boten over. Dus het zijn 2 boten minder. Is dit de rekensom? Ja. Dus eigenlijk kan het niet stoppen? Nee, klopt. Nee, het is zelfs zo dat toen wij naar Limburg gingen, hadden we nog maar 1 boot. En dat is, die inzet is geëvalueerd. En daarom is er nu een 2e boot bij ons bijgekomen. Omdat we dus een boot misten in dit district. Maar dat kan ik dan niet helemaal met elkaar rijmen. Net een nieuwe boot erbij en dan nu stopt het hier. Ja. Ja. Als we geen nieuw plekje hebben, dan stopt het. Je luistert naar 5 dagen. De hele week hoor je ons vanuit verschillende reddingsbrigades in Nederland. Want het zwemseizoen is weer van start gegaan. Bij mij te gast voorzitter van de reddingsbrigade Goes Aswin Meulblok en vrijwilliger Denise Meijhaert. Ja, jullie hebben het ook over dat verenigingsleven, over de gezelligheid met elkaar. Toen ik aankwam lopen waren jullie de boot aan het schoonmaken in het zonnetje. Ik heb me laten vertellen dat er ook wat koppeltjes zijn ontstaan. Hier weet jij meer van, Denise. Ja, dat klopt. Hoe heet dat? Een brigadestel? Brigadestel, ja. Een brigadekoppel? Ja. Dus we zitten nu even met elkaar te praten hier. De betrokkenheid is groot. Ik zie het aan jullie, dat het je aan het hart gaat. Maar een oplossing, die hebben we nog niet. De gemeente die luistert misschien mee vanavond. De krant zit hier aan tafel. Misschien de gemeenteraadsleden. Laten we wat mogelijkheden langslopen. Wat zou er kunnen? Er luistert nu een boer met een grote schuur. Is dat dan iets waar jullie interesse in hebben? Zeker. Het is alleen de voorkeur zou uitgaan van een niet-commerciële partij. Een samenwerking met bijvoorbeeld een veiligheidsregio of een gemeente is eenmaal een stuk stabieler. Stel, de commerciële partij of die boer heeft zelf weer die ruimte nodig. En dat is weer over 2 jaar. Dan zouden we hier over 2 jaar weer aan tafel zitten. En ik als voorzitter heb het stokje overgedragen gekregen van de voorganger. En ik voel gewoon zelf de verantwoordelijkheid om stabiliteit te leveren aan die vrijwilligers. En dat helpt niet als we hier over 2 jaar weer aan tafel zitten met ja, we moeten weer verhuizen. Want dat geeft heel erg veel onrust in de vereniging. Terwijl, ja, we zijn gewoon een vereniging, hartstikke close met elkaar, gezellig met elkaar. En ja, dit gooi je net wat de roet in het eten. De vrijwilligers vragen zich af, wat gaat ermee gebeuren? Ja, we weten het zelf ook niet en willen ook antwoorden. Dus dat is lastig. Dus een plek voor 2 jaar, daar ben je niet mee geholpen? Nee, we zoeken echt een langere termijn oplossing. En als een partij dat zou kunnen bieden of kan bieden, dan zou dat top zijn. Alleen tot nu toe hebben die partijen nog niet gevonden. Want wat heb je ondernomen om een nieuwe locatie te vinden om de boten te kunnen opslaan? We hebben gekeken naar financiële mogelijkheden. Zijn er subsidies mogelijk? Om hier te kunnen blijven, om het te kunnen betalen? Een ander pand te zoeken. Kijk, hier blijven. Ja. Ja, zoals de burgemeester zegt, als we eruit moeten, ja, dan moeten we eruit. En dan moeten we naar iets anders zoeken. Dus dat hebben we ook gedaan. Vanuit die insteek zijn we ook verder gegaan. We hebben zelf gezocht naar bedrijfspanden of iets. Maar als een kleine vereniging waar de contributie al een deel naar een ander iets gaat voor het zwembad. Om die banen te huren. Ja, precies. Dat is al best wel een groot gedeelte van de contributie. Dat staat bijna 1-1. Dus daar hou je al weinig van over. De evenementenbewaking, dat loopt hartstikke goed. Alleen dat is op jaarbasis niet genoeg om een hele bedrijfsloods te huren van €1200 per maand. Je staat met je rug tegen de muur. Ja. Ik zie het aan je gezicht. Ja, ja, dat is lastig. Precies nu jij net die rol hebt gekregen als voorzitter. Ja, precies. Dus je wil daaruit komen? Ja, zeker. En heb je een soort aanvalsplan? Heb je iets achter de hand waarvan je zegt, dit zou nog een uitweg kunnen zijn? Nee, daar ben ik nog hard aan het zoeken. We hopen heel erg op medewerking van de gemeente en de veiligheidsregio. Dat ze ons verhaal horen. En dat we ook het gevoel hebben dat we gezien worden. En dat er ook aan ons gedacht wordt. Want we zijn eigenlijk zo uniek dat we het geld wat we verdienen ook weer in eigen vereniging terugstoppen. Ja, dat zou beloond moeten worden. Ze maken zich altijd hard voor vrijwilligers. Nou, onze club leeft ervan. En je staat gewoon met je rug tegen de muur. En een samenwerking met een ander soort vereniging, wat je ook ziet bij sportverenigingen, zo'n omnisportverenigingen, zodat je faciliteiten kan delen met scouting of zoiets. Zou dat iets zijn? We hebben contact met de scouting gehad. We hebben wel dubbelleden. En die bij allebei actief zijn? Ja, een paar die bij de scouting actief zijn, bij de Rensbrigade. Die hebben daar ook rondgevraagd. Maar ja, daar komt eigenlijk niks op uit. Hun hebben daar ook één lood staan en die staat vol met hun eigen materiaal. Dus daar kunnen we eigenlijk niet bij. En het lastige is dat we zelf dan ook 24/7 erbij moeten. Want het werkt niet als we een vooralarm hebben. En we moeten ook nog iemand anders wakker bellen om het pand binnen te komen. Ja. En bijvoorbeeld, merken jullie nu al dat het moeilijker wordt om nieuwe opdrachten aan te nemen van die bewakingsopdrachten? Omdat je dus niet zeker weet hoe de toekomst eruit ziet? Zeker. Kijk, het is hartstikke fijn dat mensen met een opdracht komen. En we staan altijd klaar voor de mensen om te helpen en om de evenementen te bewaken als dat nodig is. En om andere renningsbrigades in de regio te helpen met materiaal of met mensen of beide. Alleen, we kunnen die stabiliteit nu niet bieden, omdat we niet weten, ja, zitten we hier over een paar maanden nog of staan we niet op straat? Dus je durft nu al die opdrachten niet meer aan te nemen? Nee. De nieuwe opdrachten, die nee, durven we niet meer aan te nemen? Nee. Nu nog even niet. We hopen dat het snel weer komt. Betekent dat al iets financieel, dat het ook lastiger wordt? Dat is voor nu nog wel een beetje lastig te zeggen, maar het is zeker iets wat we in de gaten moeten houden. Want hoe ziet dat eruit als jullie zo'n evenement, als jullie daar de bewaking doen? Wat komt daarbij kijken? Je hebt contact met de organisatie. De organisatie zet een bepaalde vraag uit of geeft eigenlijk een opdracht van, goh, ik zit met dat evenement. We zouden graag een stukje veiligheid willen voor de deelnemers. Hoe kunnen we dat regelen? Nou, dan gaan we met die organisatie in gesprek. Van, goh, nou, dit hebben we bij andere evenementen gedaan. Of hebben jullie daar en daar aan gedacht? Dit kunnen wij leveren. Nadat we dat gesprek hebben gehad, gaan we kijken, nou, dan hebben we de rib nodig. Dan hebben we een flat nodig. Dan hebben we de droge pakken nodig. Dan pakken we eigenlijk alles wat we nodig hebben, zetten we klaar. Onze vrijwilligers informeren we. Goh, dan hebben we een evenement. Zouden we dan, kunnen we op jullie rekenen? Zijn jullie er? En dan hebben we een groepje vrijwilligers en die gaan naar het evenement toe. Vaak is het 2 dagdelen of een dagdeel of zomaar een paar uurtjes. En dan bewaken we het evenement. Mijn favoriete evenement bijvoorbeeld is op het Veerse Meer. Dat is met een groepje mensen met een beperking. En die gaan dan op zeilboten met die vereniging gaan ze dan een rondje op het Veerse Meer doen. Dat is een hartstikke leuk evenement. Maar als je daar van tevoren bent, je regelt de boten, je materiaal, je zegt bij de organisatie dat je er bent en je gaat het evenement draaien. En vanaf dat gaat eigenlijk voor de vrijwilligers, omdat ze zo lang al doen, gaat het best wel vanuit zichzelf. En wat betekent het voor de motivatie van de vrijwilliger? Oefenen jullie bijvoorbeeld gewoon nog door? Met de trainingen, het reddend zwemmen, gaat dat gewoon nog door? Ja, kijk, vakbekwaamheid staat op nummer 1. Dus die lifeguard, die moet vakbekwaam zijn om ingezet te worden. Als we niet oefenen, dan zijn ze niet vakbekwaam of minder vakbekwaam. Dus we blijven oefenen en we blijven doorgaan. Zodat we wel gewoon de diensten kunnen leveren aan de evenementen en mogelijke inzetten die we hebben. Zoals gewoon. Dus je blijft trainen, al is de toekomst onzeker. Zeker. Ja. Want we begonnen dit half uur met een opsomming van wat jullie allemaal doen. Hier de medailles liggen op tafel, de krantenartikelen, een jeugdlintje, jeugdkanjer staat hier zelfs. Dat is wat jullie allemaal doen als reddingsbrigade Goes. Mm-hmm. Als ik hier over een half jaar terugkom, hoe zitten we dan? Hoe zit je er dan bij? Dat onzeker. We hopen op een mooi plekje. 80 vierkante meter voor lange termijn. Ja. Wat moet er nog meer aan voldoen? Water voor de boot schoon te maken en te spoelen. En een beetje stroom voor de portofoons en zo op te laden. En dan zijn we eigenlijk wel aan eind. Denise, hoe zie jij het voor je als ik jullie over een half jaar opzoek? Ja, ik hoop dat we in een plekje gewoon binnen de gemeente Goes zitten. Waar we onze spullen netjes kunnen stallen. Waar we 24 uur per dag bij kunnen. En dat we gewoon nog steeds het mooie aantal vrijwilligers hebben wat we nu hebben. En dat de gezelligheid vooral ook nog gewoon gebleven is, ondanks al dat gedoe, dat we met een positieve blik op kunnen terugkijken. Ja, en dat zeg je dan met een glimlach. Jazeker. En het was een mooie dag vandaag. Het weekend wordt ook mooi weer. Staat er op het programma? Ben je ingeroosterd? Nee, het is rustig dit weekend. Rustig weekend? Ja. Jij? Nee, voorlopig niet. Voorlopig niet. Binnenkort weer een oefening. En dan gaan we weer kijken. En waar gaat die plaatsvinden? Op het Veersermeer. Op het Veersermeer. Dat is toch een beetje jullie plek, hè? Zeker. Hartstikke mooi om daar te oefenen. Een mooie omgeving. En dus, ja. Vanmiddag kwamen jullie daar vandaan, maar dat was voor de lol even. Ja, dat was gewoon privé inderdaad. Met ons met een privébootje, ja. Eventjes de omgeving verkennen. Ja, precies. Ja. Nou, dank jullie wel. Dank voor het ontvangst hier in de loods. En dank voor het gesprek. Ik wens jullie heel veel succes. Ja. Dank je wel. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ik hoor het graag. Dank Aswin Mulblok en Denise Meijhaard van Reddingsbrigade Goes. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. We sluiten deze week af met de reddingsbrigade in Bloemendaal. Bloemendaal aan zee bij Roet Kloek. Vrijwilliger sinds 1973. Ja, dan moet jij nog even, Aswin. Dat moet nog eventjes, ja. Want hoe oud ben jij nu? 22. Maar 22. Ik ben begonnen met nadat ik mijn C had. Dus dat is ook al een tijdje. Ja, maar niet zo lang als hem. Hoe oud was je toen? Goh, ik denk dat ik begonnen ben toen. Ik durf mijn leeftijd even niet te zeggen eigenlijk, maar jong. Zometeen langs de lijnen en omstreken. Voor nu een fijne avond. Ster. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Bewonder de topstukken Delfts aardewerk en keramiek van nu. In de tentoonstelling Pioniers in Keramiek staat werk van historische en hedendaagse makers naast elkaar op een catwalk. Laat je verrassen door deze spannende combinaties van kunst en ambacht. Pioniers in Keramiek. Nu te zien in Museum Prinsenhof Delft. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken.